מה מדילה? שוויר פרוק ורוק מלוך איספובץ מתחול רטרורו דימה מטילה משוויר פרוק ורוק מלוך איספובץ מתחול רטרורו תורות ציטו חראוס ושמייזו ונחאוס נו קומט דיפי מגנסטר תוראוס תורות ציטו חראוס ושמייזו ונחאוס נו קומט דיפי מגנסטר תוראוס will spinnen und es rot geht nicht rum der Vater will fischen und der Stang ist so krumm die Mutter will spinnen und es rot geht nicht rum der Vater will fischen und der Stang ist so krumm Torop sieht doch raus und schmeißen und haus noch kommen die Fegel Magenester Toraus Torop sieht doch raus und schmeißen und haus noch kommen die Fegel Magenester Toraus Schwir frog maron my loch is fovats mit hore traro di mamme tila ma schwir frog maron my loch is fovats mit hore traro torop sito kraus und schmeiser und haus no komme di fei magenester toraus torop sito kraus und schmeiser und haus no komme di fei magenester toraus